Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, piątek, 31 stycznia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zybecki, zapraszamy na serwis Trójki. Ponad 100 Europejczyków wraca z Wuhan do domu. Większość to Brytyjczycy, mają być na wyspach około południa. Godziny dzielą nas od wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii. Ci, którzy zechcą tam zostać, muszą uzyskać status osiedlonego. Jury jeszcze czeka na ostatnie zgłoszenia do Nagrody Literackiej Zakopanego. W drodze do Europy jest samolot z Chin z ponad 100 osobami na pokładzie. Wyleciał rano z Wuhan, gdzie wybuchła epidemia koronawirusa. Wraca nim 83 Brytyjczyków i 27 obywateli innych państw Unii. Samolot, który wyczarterował brytyjski MSZ, ma lądować na wyspach około południa, potem poleci do Hiszpanii. W najbliższych dniach do Polski ma wrócić około 30 polskich obywateli, którzy są teraz w Wuhan. MSZ ustala szczegóły ich podróży. W Chinach z koronawirusem zmaga się już blisko 10 tysięcy osób. 213 zmarło. W Europie dwa nowe przypadki wykryto we Włoszech, to dwoje chińskich turystów, którzy przyjechali do Rzymu z rejonu Wuhan. Więcej wie nasz włoski korespondent Piotr Kowalczuk. Poinformował o tym premier Giuseppe Conte. Powiedział, że zarażeni są pod opieką znakomitego szpitala zakaźnego z Palancani w Rzymie. Dodał, że podjęto wszystkie możliwe środki bezpieczeństwa i nie ma powodów do niepokoju. Minister zdrowia Roberto Speranza stwierdził, że pojawienie się koronawirusa we Włoszech było do przewidzenia, szczególnie, że w Europie wcześniej pojawiło się już 10 przypadków. Dodał, że sytuacja jest pod kontrolą. Zarażeni przybyli do Mediolanu 23 stycznia, odwiedzili Parmę i przyjechali do Grand Hotelu w Rzymie. Pierwsze symptomy choroby pojawiły się wczoraj. Decyzją włoskiego rządu zawieszona została komunikacja lotnicza z Chinami. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi zagrożenie o zasięgu międzynarodowym. WHO uruchamia zalecenia dla wszystkich krajów po to, by ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby między państwami przy jednoczesnym uniknięciu niepotrzebnej ingerencji w handel i podróże. Brytyjski ambasador w Warszawie zachęca Polaków na wyspach do składania wniosków o status osoby osiedlonej. Jonathan Nott mówi o tym w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia w ostatnim dniu członkostwa Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej. O północy Wielka Brytania opuści wspólnotę, a osoby, które będą nadal chciały mieszkać i pracować na wyspach, będą miały półtora roku, by uzyskać nowy status. Wojciech Cygielski. Formalne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii oznacza też początek 11-miesięcznego okresu przejściowego. Do końca tego roku wszystkie przepisy dla obywateli krajów Unii dotyczące pracy, handlu czy podróżowania nie zmienią się. Aby jednak móc legalnie pozostać na wyspach po roku 2021, trzeba będzie mieć status osoby osiedlonej. Brytyjski ambasador w Warszawie Jonathan Nott mówi mi, że wniosek o taki status złożyła do tej pory ponad połowa Polaków na wyspach. To bardzo prosty proces. Do tej pory zrobiło to 520 tysięcy Polaków, ale wielu jeszcze tego wniosku nie złożyło, bo liczba Polaków w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie około 900 tysięcy. Jeśli mogę, to proponuję zrobić to jak najszybciej. Wniosek będzie można składać do połowy 2021 roku, ale im szybciej to Państwo zrobicie, tym prostsze będzie Wasze życie w Wielkiej Brytanii. Do końca okresu przejścia wszyscy obcokrajowcy z krajów Unii będą mieli takie same prawa i przywileje w Wielkiej Brytanii jak dotychczas. Dotyczy to również osób, które studiują lub w najbliższych tygodniach zaczną studia na wyspach. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Platforma Obywatelska ma kandydatkę na prezydenta, która przejdzie do drugiej tury. Stwierdził w programie Trzecim Polskiego Radia były szef PO Grzegorz Schetyna. Jak dodał, kampania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej nie może być skierowana tylko do wyborców swojej partii. To nie wystarczy. Akurat marszałek Kidawa-Błońska jest taką osobą, która jest w stanie zbudować dobre relacje i dobrą taką konkurencję między kandydatami opozycji, co będzie bardzo ważne w perspektywie drugiej tury, bo musi liczyć, wierzę, że to będzie absolutnie kluczowe, że wyborcy kandydatów opozycyjnych w pierwszej turze zagłosują na nią w drugiej. Termin wyborów prezydenckich ogłasza marszałek Sejmu, ma na to czas do 6 lutego. Z kalendarza wyborczego wynika, że do urn pójdziemy w jedną z trzech niedziel maja. 3, 10 lub 17. Jeszcze tylko dziś można zgłaszać książki do Nagrody Literackiej Zakopanego. To wyróżnienie przyznawane autorom najlepszych publikacji promujących Zakopane i Tatry. Agnieszka Jasik. Książki wydane w ubiegłym roku mogą zgłaszać autorzy i wydawnictwa. Chodzi o publikacje o tematyce tatrzańskiej i zakopiańskiej. Autor najlepszej książki zostanie nagrodzony podczas Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego, który odbędzie się w dniach od 14 do 16 sierpnia. Nagroda jest przyznawana od 4 lat. Nawiązuje do bogatej tradycji literackiej Zakopanego. W zeszłym roku laureatem został Maciej Pinkwart, wyróżniony za książkę Stefan Żeromski, prezydent Rzeczpospolitej Zakopiańskiej. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Mateusz Fusiarz. Coraz mniej niewiadomych w tenisowym Australian Open. W jutrzejszym finale pań zmierzą się Sofia Kenin i Garbini Muguruza. Z kolei w niedzielę Nowak Dziokowicz zagra albo z Dominikiem Thiemem, albo Aleksandrem Zwieriewem. Starcie młodych, głodnych sukcesów tenisistów za niespełna pół godziny. Czekamy także na rozpoczęcie meczów naszych juniorów. Przypomnijmy, Weronika Baszak zagra w półfinale singla, a Mikołaj Lorenz, grający w parze z Łotyszem Karlisem Ozolinisem, powalczy o tytuł w deblu. W seniorskiej grze podwójnej pań wygrały przed chwilą Węgierka Timea Babosz i Francuzka Kristina Mladenowicz. Trwają kwalifikacje do pierwszego z konkursów Pucharu Świata w skokach w Sapporo. Na skoki najlepszych trzeba jeszcze chwilę poczekać, ale możemy być dobrej myśli. Nasi skaczą dobrze. Pierwszy trening wygrał Kamil Stoch, drugi Dawid Kubacki. A za oceanem przygotowania. Super Bowl będzie jedną z najważniejszych na świecie sportowych imprez rozgrywanych w ten weekend. W Miami w wielkim finale ligi NFL zagrają ze sobą San Francisco 49ers i Kansas City Chiefs. Mecz na żywo obejrzy 65 tysięcy kibiców, a w samych tylko Stanach przed telewizorami zasiądzie ponad 100 milionów widzów. Miami wygląda obecnie jak twierdza. Bezpieczeństwa nad miastem strzegą m.in. amerykańskie myśliwce. Super Bowl zostanie w nim rozegrany 11 raz w historii. Żadna inna amerykańska metropolia tyle razy nie doświadczyła takiego prestiżu. Łukasz Dudka, dziennikarz z Chicago i znawca futbolu amerykańskiego, wymienia podstawowe warunki, jakie musi spełnić gospodarz Super Bowl. Może to być tylko i wyłącznie miasto, które ma drużynę NFL, miasto, które dysponuje wystarczająco dużym stadionem, wystarczająco dużym zapleczem hotelowym, najbliższej odległości od stadionu. I przez wiele lat było tak, że musiał to być albo stadion zataszczony, albo stadion ulokowany w mieście o ciepłym klimacie, na przykład takim jak Miami. Im bliżej imprezy, tym droższe są już pojedyncze bilety, jakie można jeszcze kupić na to widowisko. Średnia ich cena w tej chwili osiągnęła 8318 dolarów. 18-osobowa loża z wszelkimi udogodnieniami to wydatek rzędu 460 tysięcy dolarów. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I jeszcze aktualizacja informacji, którą podawaliśmy w serwisach w poprzednich dniach. Zaplanowane na 2021 rok halowe Mistrzostwa Europy w Toruniu i przeniesione na przyszły rok halowe Mistrzostwa Świata w Nankinie odbędą się w co najmniej dwutygodniowym odstępie. To porozumienie Światowej i Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej. Mistrzostwa Świata zostały przełożone z powodu panującego w Chinach koronawirusa. Światowa Federacja nie chciała szukać innego gospodarza imprezy. No to teraz czas już na nasz plebiscyt. Sponsorem audycji i nagród sportowych Polskiego Radia jest PKN Orlen. Dziś przedstawiamy sylwetkę kajakarza Tomasza Kaczora. Dlaczego warto na niego głosować? O tym Krzysztof Łoniewski. Pokrótce opowiemy historię, niezwykłą historię prawdziwego sportowego hartoducha. Tomasz Kaczor w ubiegłym roku został wicemistrzem świata w kajakarskiej Kanadyjce, a rok wcześniej, pozbawiony stypendium i środków do życia, mając na utrzymaniu dwójkę małych dzieci, postanowił rzucić sport w diabły. To jest w ogóle roller coaster, można powiedzieć, ta historia. Zaczęła się w zeszłym roku wyjazdem do Anglii na fermę indyków, potem zwrot akcji, telefon od trenera Marka Plocha z Chin. Wyjazd do Chin, tam bardzo ciężko przepracowany okres, ten przygotowawczy, 5 miesięcy. No i przyszły pierwsze sukcesy, medale w Pucharach Świata. No i ta wisienka na torcie, zakończenie sezonu, czyli ten srebrny medal. Cóż więcej chcieć, to jest naprawdę dla mnie coś niewyobrażalnego. Tak mówił Tomasz Kaczor w rozmowie dla Interi. My podpowiemy, czego chcieć więcej, panie Tomku. Medalu w Tokio. Po takich przeżyciach dopełniłby pan tę historię idealnie. Na Tomasza Kaczora można głosować za pośrednictwem strony internetowej Polskiego Radia albo wysyłając wiadomość SMS o treści S10 na numer 71335. Koszt to złotówka i 23 grosze. Sponsorem audycji i nagród sportowych Polskiego Radia jest PKN Orlen. Pochmurno z przejaśnieniami. Może padać przelotny deszcz, na wschodzie deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. We znaki da się też porywisty wiatr. W Sudetach może mieć do 150 km na godzinę. Od 4 stopni na Podlasiu do 8 w centrum i 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Wiśnia Kaśki Sochackiej, 6 godzin na liście, miejsce pierwsze. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy

gardle ci stałam, a w pogonkach nie chciałam. Gnioty, gnioty ci piekłam, przebacz, przebacz, nie rzekłam, więc gdy się pozbyć takiej masz, głowa do góry, rozpogód twarz i żegnaj, żegnaj, misiu, nie wycisnę ci na pysiu pożegnalny czuły smog. O Boże, co za radość, gdy się czegoś tak już ma dość, zrobić wreszcie ten cudowny krok, więc żegnaj, żegnaj, gabciu, już nie będzie twoją żabcią, nie najlepsza z możliwych żab. No i jeszcze daj mi mordki, nigdy tak nie będziesz słodki, jak zwalnie skąd każdej z twych kochanych łap, w każdej z twych kochanych łap. Właśnie, pa, pa, pa, żegnaj kotku. To już idziemy? Hanna Banaszak, nie no, my to jeszcze zostaniemy tu przez chwilę, ale ktoś wychodzi. No i właśnie, zaczynamy od tyłu, czyli od piątku, bo dziś historyczny dzień. A dlaczego? No właśnie dziś, a właściwie tak prawdę mówiąc, to jutro o pierwszej w nocy naszego czasu Wielka Brytania formalnie wychodzi już z Unii Europejskiej, czyli kończy się tym samym niekończąca się prawie czteroletnia historia. Wcale się nie kończy. Czteroletnia historia brexitowa. No i właśnie chciałem zapytać panów tutaj komentatorów, czy kończy się, czy się nie kończy? Nie, wcale się nie kończy, ponieważ tryb rozwodu jest taki, że tak naprawdę nikt nic nie wie w dalszym ciągu, bo proszę zauważyć, że te wszystkie problemy, które były i które stały na przeszkodzie wyjściu, przecież to wyjście miało już się zmaterializować no, już nawet lata temu, no może lata nie, ale już bardzo dawno, nie zostały rozstrzygnięte, czyli w dalszym ciągu ich nie wiemy, jak to będzie. Wiele rzeczy nie wiemy, jak to będzie. No właśnie, bo mamy jeszcze teraz 11-miesięczny okres przejściowy, gdzie będą się jeszcze te sprawy rozwodowe jakby docierały. Tak, ale to też mówi tak. To już zdecydowaliśmy teraz te sprawy rozwodowe. No tak, tylko że tak jak przy rozwodzie, to bardzo dobrego pan użył paraleli bardzo dobrej. No trzeba uzgodnić, kto się dziećmi opiekuje, kto dostaje dom, a kto dostaje samochód. Kto płaci alimenty. Kto płaci alimenty, jaki jest tryb widywania. No i teraz tutaj tak moglibyśmy wymienić. Dzieci to jest na przykład Irlandia Północna, tak? Jedno dziecko chce do ojca, a drugie dziecko chce do matki. Dokładnie. Chyba jeszcze lepszym przykładem jest Szkocja. Marek Zuber. Szkocja to jest osobna sprawa, tak, jeszcze tak, kolejne zagrożenie. Ale no to, co nas dotyczy, no, jak będziemy tam jeździli, jak będzie z tymi towarami, jak będzie z tym, to nic nie jest ustalone, naprawdę. Te 11 miesięcy... Tak. Ale nie to warto naszym słuchaczom uświadomić tą rzecz, że dzisiejsza noc no w zasadzie przez następne 11 miesięcy nic nie zmieni. Wszystko jest na starych zasadach, czyli będziemy mogli jechać z dowodem osobistym do Wielkiej Brytanii, będziemy płacili roaming taki sam jak w Unii Europejskiej, wymiana handlowa na tych samych zasadach, a właśnie ten czas 11 miesięcy będzie służył temu, że no tu już taki grudzień tego roku będzie przełomowy. Znaczy nie wiemy co się wydarzy. To jest właśnie ten czas... Przez kilka lat nie uzgodniono, teraz to jest śmieszne, bo ja bym powiedział tak, jeden cyrk się, albo inaczej, cyrk się nie skończył, tylko będzie miał inne oblicze, bo dla mnie to był cyrk, to co się działo w ciągu tych ostatnich wielu przecież miesięcy. Zresztą no to jest też ciekawe, bo jak się tak popatrzy na przykład badania opinii publicznej, wszystkie właściwie, które znam, to w dalszym ciągu ta Wielka Brytania jest tak bardzo mocno podzielona. Nie mamy jednoznaczności, mniej więcej pół, znaczy, na, pół. Pół na pół. W jednych badaniach jest przewaga tych, którzy chcą, w innych tych, którzy nie chcą. Wczoraj gdzieś widziałem jakąś rozmowę z którymś z brytyjskich polityków i oni powiedzieli tak, no my jesteśmy po połowie. Jedni płaczą, drudzy się cieszą. Mhm. Przy czym nie mam pełnej świadomości, czy ci, którzy się cieszą, wiedzą, z czego się cieszą tak naprawdę, bo znowu, jak popatrzymy sobie na brytyjskich ekonomistów, nie tylko brytyjskich, no my się przecież też tym zajmujemy, naprawdę trudno jest dzisiaj w jakikolwiek zasadny sposób, bo oczywiście życzeniowo można wszystko twierdzić, ale w jakikolwiek sposób oparty na przewidywaniach, na jakichś analizach, na wielkościach, które w jakikolwiek sposób możemy szacować, twierdzić, że Wielka Brytania w perspektywie 5 lat zyska na wyjściu z Unii Europejskiej. Co będzie za... Nie ma takiej możliwości chyba. Co będzie za 15 lat, to nie ma sensu dzisiaj się zastanawiać, bo w ogóle nie wiadomo, no zresztą popatrzmy na świat 15 lat temu i dzisiaj, choćby jeśli chodzi o rozwój technologii, więc nie wiemy, ale stracą, więc na pewno spora część Brytyjczyków została wprowadzona w błąd. Została wprowadzona w błąd. Została okłamana po prostu. Zresztą wiemy dzisiaj, kto uczestniczył w tym programie kłamstwa, w jaki sposób było to robione. To no i pytanie, co się wydarzy. No, ale chodzi mi raczej o inspiracje zewnętrzne. Chodzi mi o inspiracje zewnętrzne. To, co Nigel Farage powiedział w Parlamencie Europejskim, tam odchodząc już z mównicy, a następnym krajem będzie Polska. A, tak. No nie, no ale to ja jednak też zupełnie szczerze mówiąc, no... Nie mamy tak naprawdę chyba dzisiaj w Polsce poważnej siły politycznej, która chciałaby wyjścia Polski. Nie, ja nie o tym mówię, ja mam nadzieję, że to w ogóle... Ale on sobie tego zważa. Tylko, no, ale to, jakim trzeba być człowiekiem, ale bo ja rozumiem, że on, powiedzmy, Wielka Brytania, tak, zależy mu na tym, żeby wyszła, chociaż w kontekście tego, że ma paszport europejski i tak dalej, to też jest to trochę wątpliwe, ale dobrze, wyprowadził już, udało mu się przez tę manipulację, przez to, co da wyprowadzić Wielką Brytanię, to przepraszam, czego chce jeszcze od nas? Ale drogi Kazimierzu, no to ja już to powiem wprost. No jeżeli mamy dzisiaj informację o tym, że inspirowane to wszystko, ta cała kampania przeciwko byciu Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, również przez Rosję, no to być może część przynajmniej tego środowiska politycznego Wielkiej Brytanii chce po prostu rozpadu Unii Europejskiej, który będzie bardzo korzystny, no tak, głównie przede wszystkim dla Rosji. Ale dla mnie tych dwóch panów, czyli Farage i niestety Boris Johnson również, który dzisiaj jest premierem Wielkiej Brytanii, przecież był ministrem spraw zagranicznych, wcześniej, jak wiemy, burmistrzem Londynu, skompromitowali się w momencie, kiedy ja oglądałem tę konferencję prasową, oglądałem ją na żywo, kiedy poszła informacja o tym, jakie są wyniki referendum. Wiele pytań, oczywiście wielka radość wśród tego całego środowiska i wreszcie ktoś zapytał, no dobrze panowie, to co teraz? No i Farage popatrzył na Johnsona, Johnson popatrzył na Farage'a i Farage powiedział, a to my nie wiemy. Bo myśmy po prostu nie chcieli być w Unii, a co będzie teraz, to już nie jest to nasz problem. Jak pamiętacie, Farage poszedł na emeryturę, z której wrócił, ale poszedł na emeryturę polityczną. To jest niepoważne. No, bo w sumie nasz program jest niepoważny. No to dlaczego tak właśnie o tym powiedziałem przecież? Ale sprawa jest poważna. Sprawa jest poważna. To jeszcze jedno zdanie powiedzmy. Na pewno źle się dzieje, że... No ja pamiętam, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, ale pamiętam też jako młody człowiek, kiedy powstawała Unia Europejska. Unia Europejska, jaką znamy oczywiście dzisiaj, bo tych początków wspólnoty węgla i stali, to nie pamiętam. No tak. I to była jednak wielka radość. Tworzenie takiej wspólnej Europy. Oczywiście jest wiele pytań, jak to ma funkcjonować, na jakich zasadach, jest wiele wyzwań. Idea też się trochę wypaczyła. No wiesz, ale smutne jest to, że jednak mamy taki moment, kiedy istotny kraj w Europie, ciekawe, nie ma czy dzisiaj ukrywać, wychodzi jest po prostu precedens. To jest zawsze złe. Oczywiście, że tak. Ciekawe, czy dzisiaj w nocy w Wielkiej Brytanii, tak samo jak u nas w Polsce w 2004 roku, ludzie wyjdą na ulicę i będą strzelały korki. Ja myślę, że tak. Ale dobra, słuchajcie, bo mało żeśmy powiedzieli o gospodarczym aspekcie tego, co się za chwilę stanie. Myślę tutaj o przedsiębiorcach. Jednym z takich przedsiębiorców, biznesmenów, który może poczuć skutki Brexitu, jest nasz dzisiejszy gość, który siedzi obok nas. Pozwolę sobie go teraz przedstawić. Pan Michał Braszczyński, prezes firmy Flyspot. No i do pana mam pierwsze takie pytanie. Czy pan się troszkę obawia tego Brexitu? Dzień dobry. Czy ja się obawiam? Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, że ja po pierwsze swoją usługę świadczę w Polsce. Nie dalej jak tydzień temu moi pracownicy właśnie wrócili z Anglii, gdzie prezentowaliśmy na targach skydivingowych nasze usługi. To jest latanie w tunelu. No, mamy przewagi. Mamy przewagi jako niższa cena tej usługi, nowa technologia. No i zwróciliśmy się do rynku z ofertą. Duża różnica cenowa. Bardzo chętni. Nadal myślę, że ograniczeniem jest to, żeby po prostu z Anglii przylecieć do nas, ale myślę, że to nie będzie miało wpływu. To jest taki z mojego punktu widzenia, rynek nie lubi próżni, wszystko się jakoś ułoży, tak? Ale wypowiadać się za Brytyjczyków, jak i co u nich tam będzie, no nie jest trudno. A tak prywatnie, jak on to ocenia? Już nie jako przedsiębiorca, biznesmen, tylko jako członek Unii Europejskiej. Nie jest panu trochę przykro z tego powodu? Jest. To znaczy jest taka sytuacja, no, ale myślę, że to jest taka, tutaj jak padały takie stwierdzenia, nie wiadomo jak to będzie. Ja myślę, że się ułoży, tak? Myślę, że zostanie to wypracowane. Musi. Jeżeli w jedną stronę ten krok można było zrobić, myślę, że jeżeli to będzie dla nich na tyle dotkliwe i poczują tą różnicę i nie będzie tutaj dodatkowych sił, które będą to rozgrywały, to się cofnie. To zmieńmy w takim razie temat, bo już sporo żeśmy o tym Brexicie powiedzieli i to w sumie nic dziwnego. Polacy mają coraz więcej, panowie, pieniędzy w portfelu, to nie ulega wątpliwości, i coraz większą popularnością cieszą się nowoczesne formy wypoczynku, polegające na przykład na korzystaniu z nowoczesnych, opartych na intensywnym ruchu, czasami ekstremalnych dyscyplinach. Nie są one tanie, zaznaczmy to od razu. Myślę tu na przykład, nie wiem, skoki spadochronowe, nurkowanie, czy właśnie korzystanie z coraz popularniejszych tuneli aerodynamicznych, o których pan już tu wspomniał. Pan się tym biznesem zajmuje. Czy rzeczywiście Polacy coraz chętniej korzystają z takich form, no właśnie, nie wiem co powiedzieć, rozrywki czy wypoczynku? Myślę, że w ogóle w tej chwili rynek zmienia się, tak? Dotychczas rynek takich dóbr, które można było kupić, materialnych, odchodzi trochę w przeszłość. Ludzie zaczynają koncentrować się na emocjach, na przeżyciach, tak? Coraz chętniej próbują przeżyć. Taką najbardziej popularną mamy turystyka, w ogóle rozwija się bardzo, ale ludzie coraz częściej mają pragnienia spróbować czegoś, co było, tak jak w naszym przypadku, dedykowane tylko dla wąskiej grupy ludzi, którzy uprawiali sporty związane z adrenaliną. Musieli mieć i uprawnienia, i podejmować bardzo wysokie kursy i tak dalej. Tak. Musieli też podejmować ryzyko, tak? No dzisiaj jest tak, że tak jak my tutaj próbujemy zachęcić ludzi i na bazie tych emocji związanych z adrenaliną, zwykłemu Kowalskiemu pokazać, no słuchaj, możesz lecieć w powietrzu, możesz zanurkować bezpiecznie, spróbuj polecieć samolotem, ponieważ też mamy tutaj projekt Boeinga 737 i no tak, nie ale, tylko trzeba... Ale to powiedzmy od razu, że to jest takie troszkę oszukiwanie, bo nigdzie nie polecimy, ale siądziemy ale możemy zobaczyć, kopić. Jak to jest, możemy przeżyć pewne procedury, czyli staje się to ludzi bardzo ciekawi, tak? Mhm. I to tak samo jak z tymi snami, tak? Śnimy o lataniu, tak? A tutaj nagle mamy usługę, możesz spróbować. Niby jest drogo, ale ten portfel pojawia się, my to nazywamy, jest jeszcze jedna kieszeń, tak? Na właśnie tego rodzaju emocje i ludzie są gotowi wydawać bardzo, bardzo duże pieniądze po to, żeby przeżyć to. Powiedział pan ciekawą rzecz, że coraz mniej myślimy o dobrach materialnych, a więcej myślimy o swoich wrażeniach, o swoich odczuciach, więc czy ja dobrze rozumiem, że na przykład no, rezygnujemy z kupna samochodu, bo dzisiaj jest car sharing i tak dalej, rozwinięta komunikacja miejska, więc po co mi ten samochód? Wolę wydać te pieniądze na przykład, żeby, nie wiem, zrobić sobie kurs spadochronowy, tak? Albo wykonywać czy korzystać z innych ekstremalnych sportów, które już coraz bardziej są, jak pan powiedział, dostępne dla nas, zwykłych Polaków, którzy codziennie po kilka godzin przesiadują za biurkiem. Mówi pan, że program jest humorystyczny, a zadając to pytanie niewyobrażalnie poważne, bo mówi pan o zmianach socjologicznych, które się dokonują na naszych oczach, właśnie modelu konsumpcji. Ja to spróbuję przenieść na nasz grunt właśnie i trochę mniej poważnej rozmowy. Otóż mój znajomy, który zjeździł cały świat, mówi tak. I dlaczego on się kieruje właśnie w kierunku takich ekstremalnych, to trochę w cudzysłowie, prawda, bo one nie są do końca ekstremalne, ale dające adrenalinę i dające emocje, angażujące emocje i przeżycia. On, który zjechał cały świat, mówi, ale wiesz, Kazik, te parasolki w tych drinkach na całym świecie wobec globalizacji i unifikacji są takie same. Uh-huh. I ile można je oglądać i pić? No nie można rzeczywiście, jak już się odwiedziło ileś miejsc, kilka czy kilkadziesiąt, pić te drinki na tym basenie i nudzić się. I dlatego ludzie, zmieniając właśnie w ogóle formę konsumpcji, czyli na miast posiadania użytkowanie również wchodzą w to. No już nie będziemy jeździć tam, tylko zajmiemy się czymś, co daje, co nas przenosi troszkę w inny świat, bo w tym świecie już byłem, już tych drinków próbowałem, już te parasolki oglądałem, a przenoszę się w inny świat, który nie był dostępny właśnie kokpit Boeinga, prawda, czy latanie, odwieczne marzenie każdego człowieka. I jeżeli można z pewną namiastką to spełnić, no to dlaczego nie? I druga rzecz, nie tylko Marek kwestia znudzenia, ale zobaczcie, my dzisiaj żyjemy w świecie stresu tak naprawdę. Zresztą po raz pierwszy od chyba 200 lat, czyli odkąd prowadzi się takie badania, niecałych 200, w Stanach Zjednoczonych ostatnie 2 lata to jest zmniejszenie oczekiwanej długości życia. Amerykanie zastanawiają się dlaczego i we wszystkich analizach na pierwszym miejscu jest stres. Tymczasem tego typu doznania, to jest ten moment odstresowania się, zapomnienia o tych stresu. Normalnych rzeczach. Więc to jest ważne. Zmienia się model życia. Zmienia się model życia i ludzie naprawdę chcą tych przeżyć, chcą tych emocji. Proszę zwrócić uwagę, że na Mount Everest ustawia się kolejka. To już nie są 5, 10, 12 osób, które wchodzi rocznie. Już zaczynamy rozmawiać o tysiącach osób. Staje się to oczywiście ryzyko, jest minimalizowane, bo jesteśmy otoczeni coraz lepszym sprzętem. Ta dostępność z tego, tunel jest w Warszawie, możemy polatać, budujemy basen głęboki, możemy zanurkować, tak już nie trzeba jechać do Egiptu. Bariera wejścia jest... Ale rafy wszystko da się zrobić. Proszę, tutaj mamy, zorganizujemy wszystko i będzie blisko i myślę, że i tutaj ta bariera, tak, że nie trzeba pokonywać, tak, to, że no, nie trzeba się dostać do tej tak kasty, do tej kasty wąskiej. Przez chwilę będzie to przez chwilę, bo zdaje się, że się w Niemczech buduje głębsze, ale przez chwilę będzie to najgłębszy basen. Ale zwróćcie uwagę, że coraz... Nie buduje się będziemy głębszy. Najgłębsi. Okay. Zwróćcie uwagę, że coraz większą popularnością cieszą się też tu, czy na przykład wyspy tropikalne, prawda? Gdzie pod szkłem, pod dachem możemy zażyć takiego wrażenia. No to w Polsce się taka buduje największa w Europie. No tak, tak. Więc... Przewraca nam się w głowach. Ja nie chciałem tego powiedzieć, jak zacząłeś mówić... zagłębiem basenowym tak, będzie. Jak tak? Zacząłeś mówić właśnie o tym, jak to wiesz, te rurki wszędzie są takie same i wszystko tak samo smakuje, to wiesz, u nas po prostu w Krakowie się mówi, że troszkę w główce już się pokręciło. To nie w główce się mówi, Marek, w oryginale. Więc nie chciałem tego powiedzieć. No. Poprzekręcało się wam bogaczom w główkach i teraz kombinujecie jakieś różne dziwne rzeczy. Znaczy, nie, to nie jest tak, bo ja wiem, bardzo wielu młodych ludzi, którzy pracują na przykład zadaniowo, czyli to, co zresztą ja powtarzałem, że pracujemy po to, żeby żyć, a nie żyjemy po to, żeby pracować, młodzież rozwinęła w ten sposób, że pracuje zadaniowo, czyli na przykład pracuje pół roku, moim innego pokolenia. Tak, a jak ja lubię, jak wy się kłócić. Pracuje pół roku, po to, by pojechać na 3 miesiące gdzieś. Kolega prowadzący o tym carsharingu powiedział i słuchajcie, kilka miesięcy temu rozmawiałem z takim młodym człowiekiem i ja pamiętam, że jak myśmy mieli, wiesz, 12 lat, marzyliśmy o tym, żeby mieć jakiś fajny samochód, nie? To były te czasy. Ja się pytam, to co? Taki samochód, o czym marzysz? A on mówi, wujek, smartfon. Samochód, po co ja będę samochód kupował? Ja mogę sobie pożyć na 15 minut. Jak się to zmienia niesamowicie? Naszym gościem był Michał Braszczyński, prezes firmy FlySpot. Dziękuję za wizytę w naszym studiu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To był Brian Adams. Panowie, stopa bezrobocia w grudniu ubiegłego roku wyniosła 5,2% i była wyższa niż w listopadzie o 0,1 punktu procentowego. O tym poinformował w tym tygodniu Główny Urząd Statystyczny. No i w miesiącach zimowych wygaszane są prace sezonowe, więc tak niska stopa bezrobocia oznacza ogromne zapotrzebowanie na pracowników. Tak powiedział ekspert rynku pracy profesor Jacek Męcina. Gospodarka cały czas zgłasza zapotrzebowanie na zatrudnienie i już dzisiaj duża liczba potrzebnych zasobów w gospodarce jest uzyskiwana dzięki zasobom migracyjnym i te zasoby migracyjne będą odgrywać coraz większą rolę dla polskich przedsiębiorców. No właśnie, ale stopa bezrobocia w sumie rośnie przecież. Nie rośnie. To jesteśmy na granicy bezrobocia strukturalnego, czyli kto chce pracować, ten pracuje, kto z różnych powodów nie chce pracować, ten nie pracuje. Czyli te ruchy będą minimalne. Oczywiście no właśnie sezonowo pewne prace w zimie, chociaż zimy nie ma, no ale odrobinę mniej jest tego typu prac, więc ten ruch jest minimalny. Myślę, że będziemy przez długi, długi czas, zapewne lata mniej więcej na tym poziomie, czyli będzie generalnie niedobór siły roboczej. Ja ciągle jeszcze mam nadzieję, bo pamiętajmy, że mamy jeszcze ogromny rezerwuar pracowników, czyli to jest aktywizacja zawodowa. Mhm. No, jedna z najniższych, a chyba i najniższa w Europie. Także, to znaczy aktywizacja zawodowa jest najniższa w Europie. Jeżeli... Nie, najniższa nie. Kasiu, najniższa nie. Właśnie powiedziałem, że jedna z najniższych, a nawet nie wiem, czy nie najniższa. Włochy mają jesteś pewien? Niższą od nas. Włochy, tak, tak, tak, tam też jest słabo. Tak, no Włosi rzeczywiście. Także tu jeszcze, dopóki się to nie zaktywizuje, to będziemy mieli do czynienia z tą sytuacją, którą mamy, ale to, a zwiększenie aktywizacji tylko poprawi ten rynek, więc to by było dobrze. No to, uśmiecham no się, jeszcze... bo patrzę na Marka Zubera, który kiwa potakująco głową, słuchając no bo to jest rzeczywiście, bo słuchajcie, to jest tak. Kazika, a ja myślałem, że się pokłócą. Nie, nie, nie, właśnie nie. To zaraz właśnie tutaj będę miał nieco inne zdanie w krótkim terminie, bo w długim terminie mam takie samo zdanie jak Kazimierz Krupa. Czyli będzie nam brakowało ludzi do pracy. To jest jeden z takich strategicznych ograniczeń rozwoju polskiej gospodarki, który może wystąpić. Mamy tylko trzy możliwości. Albo rzeczywiście emigracja, imigranci właściwie, czyli to, o czym przed chwilą słyszeliśmy w Państwa materiale. Albo uruchomimy te rezerwy, albo ściągniemy Polaków z zagranicy, ale tutaj ta dysproporcja płac jest jednak niestety w dalszym ciągu duża, bo jeśli chodzi o jakiekolwiek działania na rzecz zwiększenia dzietności, to nawet jak to się uda, to jest za 20 lat dopiero. Natomiast w krótkim okresie, no to słuchajcie, ja nie jestem takim super optymistą, bo po pierwsze, 2019 rok jest rokiem przełomu, czyli mamy po raz pierwszy od 5 lat więcej takich miesięcy, gdzie nowych miejsc pracy w stosunku do ubywających miejsc pracy, że, gdzie ta wielkość jest ujemna, to znaczy więcej miejsc pracy ubywało niż przybywało i tak działo się w 7 miesiącach. Przez poprzednie 5 lat nie mieliśmy ani jednego miesiąca, kiedy mieliśmy taką sytuację. Po drugie, no ja jednak uważam, że ten po raz pierwszy, a Kaziu szczególnie pamięta, że ja raczej byłem bardziej optymistyczny niż rząd w tych poprzednich założeniach do budżetów, czyli uważałem, że będzie lepiej niż to, co mieliśmy zapisane w budżecie, ale zgadzałem się, że lepiej nie być optymistą, tylko takim delikatnym pesymistą, żeby być potem pozytywnie zaskoczony. Po raz pierwszy uważam, że rząd przesadził z założeniem na rok 2020. Myślę, że będzie gorzej, to dużo gorzej. Tak, i moim zdaniem to będzie ten 2020 rok, to będzie rok nieznacznego, ale jednak wzrostu bez robocia, nie wynikającego z czynników sezonowych. Tak mi się wydaje, nieznacznego. No, spowolnienie ale jest faktem, tak? Jeżeli będzie spowolnienie, zależy jakiego będzie głębokość, Kazimierz, ale wygląda, tylko ja zakładam, że ono będzie dokładnie głębsze niż dzisiaj większość ośrodków prognozuje. Wydaje mi się, że dwa z przodu, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, będziemy mieli takie kwartały w roku 2020. To trudna sytuacja. Może nie trudna, to, ale odczuwalna. Ale odczuwalna. Nie, ale no i trudna i dla PKB, no bo dwa z przodu to nie jest dobre dla wzrostu. No to panowie, w takim razie przed tym, jak porozmawiamy sobie o naszym wzroście gospodarczym, to ja proponuję filiżankę kawy. Wynik na poziomie 4% jest mocno poniżej oczekiwań analityków i ekonomistów. Raczej spodziewaliśmy się, że ten wynik będzie przekraczał granicę 4%. To sugeruje, że czwarty kwartał ubiegłego roku był najsłabszym kwartałem 2019 roku. Z jednej strony konsumpcja jest mniejszym motorem napędzającym wzrost PKB w 2019 roku niż w 2018. No i kto to powiedział? To powiedział Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, a wypowiadał się na temat naszego wzrostu gospodarczego, bo nasza polska gospodarka wzrosła o 4% wobec 5,1%. No i to troszeczkę rozczarowało analityków. No i panie Arkadiuszu mówi to samo. Przecież w tym programie mówiliśmy nawet, że nie spodziewamy się 4% wzrostu w 2020 roku. Mówiliśmy to z Kazimierzem od wielu miesięcy, więc to nie jest tak, że wszyscy są zaskoczeni, rozczarowani, tak samo jak wzrostem inflacji. Tak, to jest dalej bardzo szybki wzrost. To było bardzo zabawne, jak byli wszyscy zaskoczeni wzrostem inflacji. A myśmy chyba też byliśmy zaskoczeni, że tak późno się ujawniło. W tym programie mówiliśmy, że spodziewamy się wzrostu inflacji, więc to nie jest tak, że wszyscy są zaskoczeni. Natomiast powiedzmy też zupełnie szczerze, to jest dalej bardzo dobry wzrost. To jest dalej bardzo dobry wzrost. Czekamy na dane ostateczne, bo to są dane, to jest pierwsze przybliżenie. Nie mamy danych za czwarty kwartał, bo bardzo ciekawe będzie to, dlaczego ta polska gospodarka hamuje. Wydaje się bowiem, że i to, jeśli to się rzeczywiście potwierdzi, to może być kolejnym problemem także roku 2020. Konsumpcja. W większej mierze wynika właśnie z wyhamowania dynamiki konsumpcji. Jak dodamy do tego, moim zdaniem, gorsze wyniki inwestycji w roku 2020, bo także choćby ze względu na to, że kończą się środki unijne, czyli ta część publiczna, także samorządy, będzie trudniej uzyskać dobre wyniki inwestycji, a nie wierzę w boom inwestycyjny w małych i średnich firmach, no to właśnie... Konsumpcja, ale to właśnie panie na bazie Kazimierzu, tego, panie Marku, na tym bazie myślę, że będzie gorzej niż ta dzisiaj, ta średnia prognoza. Właśnie gdyby się zagłębić w dane, zagłębić w dane Głównego Urzędu Statystycznego, to te inwestycje właśnie wzrastają wśród prywatnych i przedsiębiorców. Panie Arku, ale o ile? Pamiętajmy, że mieliśmy w 2016, 17 roku, głównie 16, załamanie inwestycji. To jest tak zwany efekt bazy. Jak pan odniesie się do bardzo niskiej bazy, to nawet 6 czy 7% wzrost nie musi być jakimś kosmosem. Ale ja uważam, że nie utrzyma się w roku 2020 ten wzrost, który w dużej mierze moim zdaniem wynikał z kwestii odtworzeniowych i także ze środków unijnych. Ale kończą i tak się mamy programy wzrost unijne. Jeden z większych. Tak, ale tu powiedziałem na początku. To i tak cieszymy się, że to jest naprawdę bardzo szybki wzrost polskiej gospodarki i z tego się cieszymy. Zresztą przeciętny Kowalski dzisiaj nie odczuwa oczywiście tego spowolnienia, natomiast patrzymy w przyszłość. No i moim zdaniem będzie jednak gorzej niż większość dzisiaj ośrodków sądzi. Winien i ma. No i wpada polski złoty do metalowej szufladki, a tak a propos właśnie naszej polskiej waluty, złoty od kilku dni traci na wartości w relacji do głównych walut, w tym franka szwajcarskiego. No i jak wskazują eksperci, w związku z obawami o skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa, na rynkach obserwujemy ucieczkę kapitału ku tak zwanym bezpiecznym przystaniom, cokolwiek to znaczy. Panowie, no, to całe zamieszanie wokół tego koronawirusa jednym przynosi zyski, jak to zawsze bywa, ale innym przynosi straty. I tu a propos tego wzrostu gospodarczego, ciekaw jestem, jak to wpłynie na wzrost jednej z największych gospodarek świata, na wzrost gospodarczy Chin. No to znaczy mamy wiele Chiny, ale dzisiaj rano bardzo ciekawy artykuł, co będzie z olimpiadą, czy się uda. Nie, no jest odwołana. Na razie jeszcze nie. Na razie jeszcze nie. Nie, nie, to mistrzostwa, tak. Natomiast, no właśnie, to znaczy powiedział pan o tych, którzy zyskują, jednak to byłaby zdecydowana mniejszość, jeśli mówimy o firmy na całym świecie. Chiny, jeśli by się to miało rozprzestrzenić, na razie nic takiego dramatycznego się nie dzieje, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą, chociaż giną ludzie, więc to jest oczywiście dramat, umierają ludzie. Na zwykłą grypę też. Tak. I oczywiście ja wczoraj słuchałem jednego z polskich epidemiologów, który właśnie powiedział, że to na razie jest dużo nieporównywalna ilość tych zgonów w stosunku do przeciętnej grypy. Ale gdyby to się miało wszystko rozprzestrzenić i zwiększyć swoją skalę w istotny sposób, no to oczywiście będzie to potężny problem dla świata. Już dzisiaj widzimy ograniczenie choćby związane z turystyką, ale także wymianą handlową, to jest coś ciekawe. To może też nastąpić, bo boimy się przenoszenia w jakiejkolwiek formie. Już dzisiaj obserwujemy, strach powoduje, że także konsumpcja siada. Zmniejszamy wydatki konsumpcyjne, jeśli jest to. Kupujemy złoto, kupujemy, nie wiem, diamenty, ale na pewno nie będziemy konsumować. Dzieje się coś dziwnego, ja wam powiem, bo ja oczywiście znam teorię efektu motyla, prawda, czyli poruszenie skrzydeł tam nad Japonią powoduje tornado w Ohio, ale skala tego koronawirusa i w stosunku do Czyli skala zagrożenia, jakie jest, przynajmniej z tego, co nam mówią media i co nam mówią oficjalne czynniki, a skutki, efekty jest niewspółmierna. Albo my czegoś nie wiemy, albo coś tu się dzieje dziwnego. Ale wiesz, też trzeba pamiętać o tym, że dostęp do mediów jest inny, że wiesz, łatwiej jest dzisiaj rozkręcać taką piramidę strachu i to pewnie też jest problem. Dobrze, tylko że jeżeli VHO wydaje oficjalne komunikaty... No to już jest poważne. To już wydaje się poważne. To już znaczy, że... Pamiętajmy też o tym, co mówi prezydent Chin, który też wskazuje na to, że sytuacja jest poważna. Do wielkości zagrożenia, o którym wiemy, to te kroki są niemal wrażenie, że niewspółmierne. Chyba też, że tak jak powiedziałeś o czymś nie wiem. W każdym razie, jeszcze jeśli mogę jedno zdanie, panie Arku, zastanawialiśmy się, co może być takim elementem rozpoczynającym poważne walnięcie na przykład w Stanach Zjednoczonych. To może być coś takiego. Winien i ma. No i teraz taki zupełnie nieanalityczny temat. 6 kolejnych instytucji zobowiązało się, proszę państwa, do posługiwania się prostym językiem. To tak samo jakby tutaj w studiu. Deklarację prostego języka podpisali przedstawiciele m.in. Ministerstwa Zdrowia, Głównego Urzędu Miar, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Banku Gospodarstwa Krajowego. Deklarację podpisano w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, a szefowa tego resortu, Małgorzata Jarosińska-Jedynek, jednak podkreśla, że warto zachęcać urzędników do posługiwania się językiem zrozumiałym dla odbiorców. Łamanie takiej bariery językowej, ale łamanie też takiej bariery osobistej, że jak nie będę bardzo podniosły, że jak schylę się do tego człowieka, który nie do końca rozumie, co jest napisane w tej decyzji, a ja po prostu zwyczajnie mu to wytłumaczę, to nie będzie dla mnie nic strasznego, nikt mnie za to nie zgani, a wręcz przeciwnie, doceni mnie mój szef i mam nadzieję dorzuci coś do premii. No właśnie. No, panowie, wy posługujecie się prostym, zrozumiałym dla zwykłego Polaka językiem? Ja już dawno przeczytałem Mieszczanin Szlachcicem i wiem, że mówię prozą i staram się mówić prozą, bo jak wiadomo, tamten był bardzo zachwycony i zdumiony, że mówi prozą. Ja się już dawno to jakiś czas temu to przeczytałem. Wiem, że mówię prozą i staram się mówić prozą zrozumiałą. Zwłaszcza jeśli chodzi o aspekty prawne. I ekonomiczne, co nie jest łatwe, no, ale można. Właśnie, a pan Marek Zuber jest publicystą, który często w mediach się wypowiada na bardzo trudne tematy. I używa powszechnie niezrozumiałe słów, które niektórzy mogą uważać za obraźliwe. Nie, właśnie ja pamiętam, słuchajcie, jak miałem kilkanaście lat i mój tata powiedział mi tak, słuchaj, zawsze mów prostym, zrozumiałym językiem, bo moje doświadczenia są takie, że ci, którzy używają skomplikowanego języka, to najczęściej nie rozumieją tego, o czym mówią. Ja sobie to wziąłem bardzo do serca. Znaczy przykrywają swoją niewiedzę mądrymi słowami. Właśnie, takimi a jak się mówi jakieś takie słowo, to trzeba uprzedzać. Uwaga, trudne słowo. I wtedy... Czyli mówimy nie deprecjacja złotego, tylko osłabienie złotego. Osłabienie, dokładnie. Tak? No więc rzeczywiście ja się tak staram robić. Wiecie, to straszne... Może dlatego, że parę jednak z tych rzeczy rozumiem, Kaziu. Straszne nieporozumienie miał młody Bush w Japonii. Jak pomylił deflację z zupełnie innym zjawiskiem i wprawił w totalną konsternację dziennikarzy na konferencji prasowej, bo nie wiedzieli. No właśnie. Musisz to rozwinąć po programie, bo jestem bardzo zaciekawiony. Nie znam tego. Ja myślę sobie, że my się staramy i my tu staramy się nie używać trudnych słów i nawet jeśli mówimy o poważnych rzeczach w niepoważnym programie, to jest to dla naszych słuchaczy zrozumiałe. No to teraz akcja giełda. Akcja giełda. Informujemy o rynku i uczymy inwestować. Co tydzień w Trójce. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Gościem programu trzeciego jest Przemysław Gerszman. To znany na rynku giełdowym inwestor, bloger, autor książki Śladami Warrena Buffetta. Zaprosiłem Przemka, bo byłem ciekaw, jakim typem inwestora jest, na co przy inwestowaniu zwraca największą uwagę i jakie przyjmuje strategie. Ja jestem inwestorem skoncentrowanym na wartość spółek i długoterminowym, w sensie wszystkie... Jak Warren Buffett, o którym napisałeś książkę. To prawda, bardzo bym chciał, ale no to jest jakby niedościgniony mistrz, ale idę w tym kierunku. Więc generalnie wszystkie środki, które ja inwestuję z myślą, że nie będę ich potrzebował przez dłuższy czas, czyli mam taki horyzont inwestycyjny bardzo daleki, dlatego też inwestuję głównie za pośrednictwem konta IKE, bo jest ono najkorzystniejsze podatkowo i szukam spółek, które mają przed sobą duży potencjał, a jednocześnie są nisko wyceniane w danym momencie na giełdzie. Warren Buffett zwykł mawiać, że inwestuje tylko w takie biznesy, które rozumie. Ty też tak robisz? Zdecydowanie tak. Nie zawsze jest to możliwe, żeby do końca zrozumieć dany biznes, ale unikam biznesów, których nie rozumiem i takim przykładem jest biotechnologia, na której się nie znam i trudno mi jest się poznać głębiej. Natomiast dobrze rozumiem rynek gamingowy, bo sam gdzieś tam w wolnym czasie gram w gry. I oprócz tego lubię inwestować w spółki, w których produkty sam korzystam. Czyli przykładowo, jeśli tankuję na stacjach Orlenu i wiem, jak ta stacja wygląda i jaka tam jest jakość, to łatwiej mi jest zainwestować w tą spółkę, bo wiem po prostu, co ona produkuje, co robi, na jakim jest poziomie. Akcja giełda. W przyszłym tygodniu inwestorzy powinni śledzić tendencje związane z rynkami wschodzącymi, mówi Konrad Ryczko, makler i analityk z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. I dodaje, że zwykle na parkiecie w Warszawie największą rolę odgrywają międzynarodowe trendy, a teraz na rynkach rządzi strach przed wirusem. Globalnie obserwujemy lekkie podbicie awersji do ryzyka, pewną chęć realizacji zysków z ostatnich wzrostów wśród inwestorów. Powiązać to oczywiście należy z wydarzeniami w Chinach i rozprzestrzenianiem się wirusa. Część inwestorów obawia się, iż epidemia w Chinach może docelowo skutkować obniżeniem globalnych prognoz wzrostu. Więcej o giełdzie znowu za tydzień. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Akcja giełda. No i co się stało? No stało się to, że za 6, 7, 8 minut będzie godzina 10, więc będziemy musieli się powoli żegnać. Czy panowie dzisiaj będą śledzili w nocy to, co się zdarzy na Wyspach Brytyjskich? A szczerze? Ja no? Nie. Nie. Nie? Absolutnie nie. No, ale to jest historyczne wydarzenie. Tym bardziej, że się nie wyspałem, więc mam zamiar się wyspać z piątku na sobotę. Nie, dla mnie cała ta sytuacja jest niepoważna. Mówię zupełnie szczerze i oczywiście każdy ma prawo do swojego wyboru. Natomiast niepoważne jest to, co potem Brytyjczycy z tym wszystkim robili i tak naprawdę nie mam zamiaru w ogóle tego obserwować w tej chwili. Ja też nie. To mogę tylko, ja tylko mogę powiedzieć takim dobrze, że dobrze im i tak. To co chcieli, to niech tak mają. Poczekaj, wolniej. Proszę powtórzyć jeszcze raz. Takim dobrze, że dobrze im i tak. No i znowu nie zrozumiałem. Jak rozumiem, nie jest to życzenie. Podsumowanie. Kończymy. Sylwia, hej, Kazimierz Krupa, Marek Zuber, Michał Jakubik, Arkadiusz Rekier, dziękujemy. Jak zwykle życzymy miłego, w tym wypadku ciepłego zimowego weekendu. No podobno ma być już około 10 stopni. Fantastycznego. No, ale ciepłego zimowego, dobrze powiedział. No dokładnie tak. Ciepłego zimowego.